Zumendinagia, bai! Astera doa! Mira se a la belcenarida. Ai, Zumendinagia, funky belt. Ba, ez gaur ez da funky saioa izango, kaixo Zumendinagia gitarrok. Baizik Txileko psikodelia edo roka edo bueno, ba pizkat egondan mugimendua eta hori, irratsaio soberitzia eta bueno, hasiko naiz Los Max, La muerte de mi hermano, abestiarekin. 77ko abestia eta oso abesti ba, ez dakit, garaiarako oso letra impactantea zuen. Estatu Batuetako inbasioari, bueno, invasioaren estatu batuak ba Hego Amerika osoa ba pizkat inbaditu intzun da ba nola baiteko abesti protesta hortijo da gora. Mataron a mi hermano, lo mataron. Va, los Max, ayer mataron a mi hermano, bueno, a bestia da, la muerte de mi hermano. Irurogeita zazpikoa, eta oso bestia gorra niruditzen zait. Eta, ba, bueno, ba, egilea irurogeita amairuan erbesteratu zuten, eta jo nintzen Alemaniara. Eta hori erbesteratu zuten Pinochetire iritsi zalako edo estatu batuetan sartu zutelako. Eta jarraitzeko jarriko dizuet beste abesti bat dala Los Max baita Al Otro Lado del Mar hor dijo. From the other side of the sea, the wind in his words. We on the rocks, they don't stay for our hands. Don't crown our heads, what sweet smelling grass. Father is a man on the shore, who believes to be wrong. He sets free some falling steps. There with a noise, I can hear thee no more. Please make him stop. He was working far from the middle age. They're singing weather now. They get good body. Same body, Mr. Buck, who was happy to come. And the wind bring me the words. We're in the woods. The winds take our hands. And crown our heads. What sweet smelling grace. Dugu Al Otro Lado del Mar diska beretikan aterata eta badirudi orain dela pare bat urte edo argitaratu omentzutela eta hori esan ditugu Los Max eta hirurogeiko hamarkadan baita Txileko irratietan mundu momentu osoan Oscar Arriagada, Isus Dixon taldea entzuten omen zan, eta hemen dugu abestia Penas del Corazón. Thank you. Oscar Arriagada y los Dixon. Ahí va, justo. Taldea entzun dugu, eta bai, tipo hau baita el twist del esqueleto abesti ospetsu hori edo askotan entzun izan dugun abesti hori, haren gilea edo formatu izan zen abesti hori jotxagatik. Eta, bueno, barein pasako gea, ba, bueno, beste arlo batea, ja, igual psikoelia pizkatxo bat ja ikutzen, eta entzungo dugu Kissing Spell, abestia Yellow Moon, eta Kissing Spell hauek gero izenez aldatu intzean Embrujo, izenaren gatik, eta, bueno, Embrujoa galdu intzuten pizkatxo baten. Baina, bueno, nahela entzungo dugu beraien hasierako abestitxo bat, 78koa inguru. Yellow Moon, hor dijoa. Na, está. Hau zan eso, Kissing Spell eta Yellow Moon, gero esan duan bezala ba aldatu intzean izan Embrujora eta baita hasi egin zuten musika ja gaztelaniaz eta ez dakit daukaten gero psikodelia alde hori baita galdu zuten baita gitarraren distortzio hori, baina bueno, interesgarria benetan abesteri. Eta hurrengo taldea Los Jokers izango da, eta bereien abestiarekin Reakzio Psikotika, eta hau izan da, ba, abesti hau entzun dudanean ba, buruatu zait, ba, hau izan zitekela ba, ba, ez dakite, gai interesgarri bat, ba, Txileko 60ko, bueno, 60ko, ez, pizkat psikoleria lehen, ba, errepasotxo bat, txiki bat, eta azkar bat. Eta, hori, entzungo dugu Los Jokers, Reakzio Psikotika, 67koa, La Mama, La Cuore de Momo, Zeibene, Gora. Yo Súper lindo, súper, súper lindo. Reacción psicótica, ay, caragarrizko la bestia. Eta... Ay, ay, ay, que se da la cosa. Eta, urrengo bestia de totalidad, izango da Los Pájaros Locos. Tal de agua, bueno, va, modero aguak dia. Eta, bera llena bestia Amelia. Gora. We'll be right back. Osondo. Ay, justa. Ba, bueno, entzun dugu, ay, ay, ay, beti bezala, Los Pájaros Locos, Amelia Bestia, abesti Surfer Western, eta pasako gea, ba, bueno, ba, berriz ere ziko deliara, eta horrengo urtean izango da Blobs taldea, irurogeita lauan, asintzian, eta, bueno, hiru diska atera zituzten, eta jarriko dizu edan abestia hirugarren diskatik aterata dago, Piromano, eta abestiaren izena, eta diskaren izena da Blobs, eta hiru diskak Blobs deitzen dira, taldearen izen berdibarekin. Eta badirudi Shadows disketxe sangranteak argitaratu omen ditula al precio de Shadows. Eta, ahi ba, que pasa aquí. Eta hori ba, entzungo dugu Blobs taldea, oso abesti zeuko helikoa. De la calle me gustan paio. Hori dijo, Blobs, piromano abestia. Eta, bueno, jarretuko dugu kristona taldea eta bestiarekin, eta baita Sadox berarketaratutako diska batekin, izango dala Eskombros taldea. Eta bera bestia Magnetins, ze, bale, horren, Eztekin, nire abesti honek, bai, nire abesti honek asko burura ekartzen dit, eta Dreyfinen One Armed Scissor uste dela abestiaren izena. Ez dakit, gitarra batzuk eta nola abesten duen batzutan, nire bai, burura etortzen zait abesti hori. Eta ez dakit, abe que dezi goto. Hor dijo, Eskombros, Chile. Which hands off together? It's magnificent that I can't leave you never. If you don't want me, please let me. Don't show again that you want my love, because you help me with your plan. And like this, I can't get away from you. Why do you try to play with my feelings? Who do you think you are? Tell me, baby, one day I'll live and I like to be. The other day you put me back in misery. If you don't want me, please let me. Don't show again that you want my love, cause you help me with your plan. And like this, I can't get away from you. Feelings. Who do you think you are? Tell me, baby, one day I'll live and I like to be. The other day you put me back in misery. Go away, baby. Please set me free. Please. Baby, I can't leave without you. Eskombros. Ba, bueno, diska hau 70ekoa da. Eta, bueno, ba, talde honetan bazegon Walter Simon, tipo bat, zela austriakoa, badirudi. Eta bertan hemen zegoela, ba, beka batekin. Eta, bueno, ba, horrezitekan igual ingelesa abesten zuten, eta beren influentzia igual hain gogorra da, ba, ez dakit, Europan edo la entzuten ziren gauzez influenta. Eta hori, jarrituko dugu orduan Eskombrosekin, urrengo bestia izango da Stone Free. Hor dijoa, kora. Maybe they, I'm on my way, I'm in a different city. But if I stay too long, people try to put me down. They talk about it like a doll, talk about a closer way. Cause they don't realize you're that's why. You can't hold me now, baby. I just won't let you down. I'm getting away. I said, stone free. Look on about me. Stone free. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Stone free. Well, I can tell you. Gotta, gotta get away. Oh, na, na, na. Gotta, gotta get away. But if I stay too long, people try to put me down. You talk about it like a doll. Talk about the closer way. Cause they don't realize the one who cares. Ay, ay, ay, ay. Eskombros taldea, eskombros eta murrengo taldea. Mamma mia, Di Cuore di Sousa. Dira Agua Turbia, izango da bestia Rolling Tramblen, Tramblen 79koa. Psicodelia buena, buena, buena. Eta hauek dira hippies de los buenos buenos, de los de la buena fiesta. Ya me entiendes tú, ahí, sin ropa ni nada. Toda la jabata. Ta, ta, ahí. Ahora dijo a Aguaturbe en Abestia. Abesticho a un editorio, ahí. Es que ñeco, Dios. Ahora que es que asco, usted dice algo. Ahora dijo a... ikaragarria. Bai, bai, bai, bai, bai. Agua turbia, mamma mia. Ba, mira tu por donde que te va a borrar de ello. Entzungo dugu urrengo abestia, entzungo dugun urrengo abestia, guaturriaren Crimson and Clover abestia. Gora patatora. Zergati, barkatu hor dihoa. Thank you. Osona, osona. Crimson and Clover abestia, Aguaturbia taldea. Irurogeita marreko diska. Eta, bueno, diskontan ez taldean, ba, neska bat dago, abeslari bezala, eta gero daude, bueno, beren gitarrea jolea, Carlo Corales, que es super bueno. Eta, bueno, diskaren portada, ba, bueno, taldea biluzik ateratzen da, ba, beraien festa hippie hoietan. Eta, ba, bueno, ba, badirudi garai hortan, ba, diska dendak, dendek txutela nahi portada, ba, bueno, diska, ba, gertzen zan, ba, hori, ba, neska biluzik, eta bititiak ikusten zaizkio, eta, bueno, ba, jendeari hori ofentsa bat, edo ez zitzaion bat ere gustatzen, eta ez zuten nahi, baino, mamma mia, lo que se estaban perdiendo la gente, boludo. Eta orduan, bueno, jarraituko dut Aguaturbiarekin, urrengo beste izango da, erotika, hortzi joa, todo lo bueno. Please, babe, make love to me, please. Thank you. Mamma mia. A cuore di Sousa. No more di poder decir ma. Mamma. Sekulako bajoa, sekulako bajoa. Buah, oso, oso, oso, oso, na. Oso, na, bestia. Eta, bueno, pasako gara orduan ba, ja, bueno, ba, gaur egun egiten egiten gauzotxo batzuk, edo talde bati batera, konkretuki. Eta izango da Folak Zoid taldea, eta beraien abestia tres, o tris, Sacred Bones Records argitaratua urte hontan. Eta hor dijo, toma ya. A bestia hauek gidatuko dira. Errepide buka ezin batean. Ai, madre. bukarerik gabeko errepidea. Mamma mia. Ba bestia, beste bitxo bat, folak zeinera, dela lau irubi bat, abestia, eta baita beste bukarerik gabeko errepidea. Hau uste, errepidea uste eta ustelaren omen da bala. Una recta esta eske ba de ete hau ete. Ba, hau da flexiden abestia lau irubi bat. Gora. Ai, que se coló el boludo de regala.